17 лютого 2001 року у місті Херсоні записуємо розмову з паном Миколою Василенком. Адреса: вулиця 8 Східна, номер 9, Херсон, поштовий індекс 73035, телефон 0552-55-82-78. Записує Василь Овсієнко. Василенко Микола Олександрович. Так, значить, почнемо з самого початку. Так. Я, Микола Олександрович Василенко, народився 1 травня 1924 року в селі Загорянівця Херсонської області, Білозерського району. Батько мій мав всього 4 класи освіти, але в селі в той час вважався письменною людиною. Був дуже любив читати літературу, був таким філософом свого сільським. І тому, коли вперше організували колгосп, йому запропонували працювати рахівником. На тій посаді він пропрацював близько 30 років. Мама малописьменна, моя бабуся також мала 4 класи освіти. А ви називаєте імена їхні? Імена? І бажано, коли вони жили. Мама, так. Так, мама моя Наталя Іванівна. І дівоче прізвище? Так, дівоче ім'я Захарченко. Вона 1900 року народження. Померла в 95-му році, батько 1894 року народження, помер 1977 році. Бабуся прожила 94 роки, бабуся звала Анастасія Іванівна, а прізвище Кириченко. Була письменною, як в той час говорили, дуже активною, цікавою людиною, знала багато дуже казок, пісень, трималася українських традицій. І що цікаво, що після революції, а до революції вони не мали зовсім землі, були безземельними. І коли одержали землю, то організували, може, це то, що тоді була ідея така, організували родину комуну. У неї було 11 дітей і 18 онуків. Вона організувала так, не ділила сім'ї, не ділила синів і дочок своїх майном, а всі працювали на один казан, котел. От мали спільну скарбницю, мали гроші свої. От і дуже той час, оскільки були такі люди трудолюбні, то швидко вони здобули свою пошану і стали заможними людьми. Коли в 30-му році прийшли розкуркулювати, то вона поділила всіх, ця бабуся поділила майно між своїми синами і дочками, і виявилося, що вони не скільки не куркулі, а навіть не середняки, тому що припадали на кожну родину по половині коня, по половині корови. Так вони не були розкуркулені. Ну, а бабуся, оскільки було багато онуків, і ми жили в одному в такому об'їзді, вона часто вечорами збирала нас, всіх 18 онуків, сідала на теплій лежанці, і розповідала казки. Ті казки, я, наприклад, і зараз ще пам'ятаю, так з теплотою згадую їх. Вони говорили про ті раї, які ми не мали там, про ті кращі часи, які повинні бути. Водили в той світ дитячий, про який забути вже не можна. Дід мій Хома Григорович Василенко був зовсім не письменний. Мої дядьки були працелюбними, чесними. Вони сумлінно ставилися до своїх суспільних і родинних обов'язків. Писати вірші я почав з дитинства. Спочатку це були так би заримовані окремі речення, що вникали якось спонтанно в душі. Але на це було мають досить, що звернули дорослі на мене увагу і почали дарувати книжечки. Перший вірш, який я вивчив, це був заповіт Тараса Шевченка. Я прочитав тоді по складам, пам'ятаю, як зараз сидів на печі, теплим зимкою, і читав той вірш, який мене заполонив. Може, змісту я ще не розумів тоді, але якась сила, поетична сила, магнітично так от притягувала мене до нього. Потім я в Шевченка вивчив багато віршів, і коли вже підріс, і ходив вже в 6-й, 5-й класі, то брав участь в дитячих олімпіадах, виступав, читав свої вже вірші, і також читав найбільше це поезію Шевченка. Я писав багато в дитинстві, але чомусь дуже соромився своїх віршів. І особливо писалося тоді, коли мене хтось ображав. Та тоді в мене чомусь виникало таке бажання, значить, доказати, що вони несправедливо образили мене, писалися ці вірші, і я тоді клав ці вірші, нікому не показував, клав коробочку з-під вакси і закопав на грудь. А така була дивина. Уже коли підріс, вже в 7-й клас ходив, та згадав ті коробочки, почав розшукувати, але жодної не знайшов. Так загинула моя дитяча поезія. Коли мені, значить, виповнив вже 15 років, дебютував віршем. Зараз пам'ятаю, юний барабанщик такий в одному віршу, в місцевій газеті на «Дніпрянська правда». Потім друкувався в районних газетах «Шлях до комунізму», де мені редактор замовляв на ті чи інші теми писати. Я, значить, хоче писати, тому що хотілося друкуватися. Коли прийшли німці, окупували Херсон, і дорослі дяді всі повтікали, а залишили нас дітей. У мене було 17-16 років. І я навчався в Херсонському мархітному училищі разом з двоюрідним братом. І от в кінці 41-го року, десь у грудні місяці, прийшли німці, німецькі офіцери, як пам'ятаю, і ще їм перекладачі сказали, що вчилище зачиняється, що зараз тепер не час вчитися, треба працювати, і всіх нас відвели на біржу. Там переписали, сказали, що ми повинні працювати, організували трудову бригаду. Ну, оскільки в нас училищі були не тільки з нашого, з міста Херсона, були з районів, то поселили в гуртожитку. Гуртожиток знаходився, як вже пізніше тоді довідався, це на подвір'ї батальйону шуцманів. Це охорона, поліція. Такі були набрані із воєнополонених радянських військ. І вони охороняли магазини, склади, виробництва деякі і так інше. От ми працювали в місті, були прибиральниками вулиць, забирали сміття, копали траншеї, пиляли дрова. А потім через місяць чи два нас назвали п'ятою ротою. П'ятою ротою цього ж батальйону. Але продовжували все-таки працювати. Працювали, оскільки вже нам було по 17-16 років. От мені вже брату було 16, мені 18 було. І це все літо ми пробули тут в Херсоні. В 43-му році, у січні місяці, нас повантажили на вагон і під конвоєм вивезли в Німеччину. Тобто цих якраз оцих наших, яку нас називали вони п'ятою ротою. В Німеччині там також ми працювали спочатку Брауншвайг, місце. Поселили нас там в табір, охороняли німці нас. От, і ми працювали, вичищали вулиці, руїни вибирали. І знову ж така сама була робота, носили воду, копали траншеї і так інше. А десь під осінь нас прикварторували до міських пожежних команд. Враз залишився в Брауншвайгі, а мене вивели в місто Либенштедт. Либенштедт, це кілометр десь 40 від Брауншвайга. І ми там, так сказати, була робоча сила біля команди. Наш обов'язок було в часи пожеж, особливо коли бомбували вже американські міста німецькі, був обов'язок нас очищати вулиці, витягувати, звільняти людей з-під руїн, дітей, жінок, тому що чоловік там вже не було. От така наш був обов'язок, це ми робили. Його звільнили. Американська армія. Американці прийшли десь у квітні. Нас тоді вже помістили в табір переміщених осіб. І ось що характерно, що тоді говорили, що хто хоче повертатися, хай повертає, хто не хоче, значить може не повертатися, виїжджати в Америку чи інші якісь країни. Ну, оскільки ми все були ще люди молоді, без досвіду, тим більше за собою не абсолютно не відчували жодної провини, тому що ми нікого не вбивали, не стріляли, не гвалтували, ніколи нічого не робили такого, що ти проти людська, тим більше проти своїх батьків, ще говорили, радянського союзу. І ностальгія змусила нас повернутися там. Ми повернулися, ми перейшли тоді в зону окупації радянської армії, і в червні місяці нас призвали до радянської армії. Навіть до того не пустили? Так, ні, одразу, ну, одразу значить, на штабі нас спочатку, коли ми переїхали через Одар, то одразу нас всіх пограбували, ті ж радянські солдати, ота, дівчат поголтували. І наші такі ровесники, ми почали втікати, перепливли, знову почали плисти треба через Одер, через річку, і там кількох їх не застрілили. От, ну, я не тікав нікуди, з братом залишилися, і нас мобілізували в кавалерійську, 45-ту кавалерійський корпус. І повезли в Польщу, це везніше була частина ще Німеччини, це Гданськ. Штицем. Звідти це район, він цей район німецька земля була, але тоді поляки вигнали якраз німців звідти, цю частину віддали Польщі. І ми туди, там ми подивилися, там був аеродром, і на аеродромі були розквартировані ці ескадрони, кавалерії. Командиром ескадрону був капітан, я забув вже його прізвище, тому що там не довго. Він мене взяв писарем в ескадрон і зв'язним. Такі були такі якісь посади, я ще не знаю, як їх назвати. От. Ну, він весь був і алкоголік, і п'яниця. Які там офіцери, там. І одного разу наш викликав мене і говорить, що нам десь дали бойове завдання. От перепий, випий чарку чи сам горілки, а я не пив, не вживав тоді, то, ну, змусили випити багато. Посадили мене на віз, сіли зі мною ще старшини, два офіцери, цей сам офіцер наш. Капітан, їхали цілий день десь, а потім вночі вони раптом зупинили і кажуть, от тут ми з'їдемо. Зійшли в якийсь будинок, я ці саме був на візку, покликали туди, вони в будинок, і ще один був зі мною, так, рядовий солдат, Давайте будемо вечері. Знову поналивали чарки, змусили пити. Самі пили. Виявилося, що там був перший будинок, де жив перший міліціонер-німець в радянській зоні. Що тоді сталося так, що вони з ним законфліктували, відібрали в нього зброю, а потім вони відібрали, залізли в його шафу, забрали пальто, ще якусь там речі. Ну і повернулися назад. Що це було за завдання таке, бо я нічого не зрозумів тоді, але через кілька днів було ясно, звинувачили, що це було мародерство. Ну їх судили, мене перевели тоді вже в іншу частину, будівничий батальйон в Білорусі. В 47-му році демобілізували. Ну, оскільки нічого так, я не мав абсолютно навіть підозри про те, що я в чомусь винний, і мені не можна повертатися додому. Я повернувся додому. У воєнкоматі зустріли мене привітно, документи всі були добрі. І там ти більше, що там в воєнкоматі працював мій однокласник, друг мій, він там секретарем був, щось там. То начальник воєнкомату побачив, що я молодий хлопець, це вже було мені в 47-му році, 23 роки, навіть повів додому, от, пообідати, пообідали, і там лише його дочка, познайомив свою дочку. І пообіцяв знайти гарну, добру, цікаву роботу. Так, до речі, той друг мій Петро Потеряйко сказав, що я сам віршую, в школі писав вірші, друкувався. То він сказав, що обов'язково знайде таку роботу, де працював би в якійсь газеті чи журналі. А їй треба було вчитися. Але через кілька тижнів приходить до мене, я в Херсоні жив, приходить посивний із воєнкомату і скаже, що начальник хоче з тобою побачити, там приїхали якісь люди, хочуть з тобою побачитися, і з редакції хочуть тебе направити, щоб ти працював в редакції на «Дніпрянська правда». Я прийшов туди, правда, два чоловіки в цивільному, вони сказали, що вони за редакції, і треба, говорить, поїхати в редакцію, сідайте в машину, сіли в машину, і вони перевезли не в редакцію, а в тюрму, в КГБ, тоді МГБ. І ось за те, що коли ж підлітком я виявився по, не знаю, по волі Бога, чи просто по волі самої долі, в тій частині цих охоронників, які мали зброю, я не мав її зброї, от мені дали 10 років ув'язнення і 5 років позбавлення прав. Пам'ятаєте дату того арешту? Дата арешту, пам'ятаєте її? Так, у мене десь є записано. І що цікаво, характерно те, що через 50 років, коли я подав на реабілітацію, я довідався, що я мав зброю. Там написано було, і я підписав. І тоді згадав так, що слідчий робив так, що, ну що, Коля, тебе була зброя? Я кажу, та не було. Так і пишу, не було. Ну, а що ти, десь виступив, був якийсь облад? Я кажу, ні, та який там облад? Ну, так і пишу, не було. А записано, виявилось, було. Я підписав там, не читаючи, підписав. А і через 50 років тільки мені, що було, що так зброя була. А оскільки зброя була, то не підпадає під, згідно закону, підпадає під реабілітацію. Так мене не реабілітували, так мені, значить, не дали ніяких пільг, так, значить, я залишився от, тільки на тепер на одній пенсії. Ну, це така, між іншим. Ну, проще, коли, власне, це саме якого дня ти був арештований. А от, значить, так, у військову службу мене призвали в червні 45-го року. Так, у травні 47-го демобілізували. це так же викреслили на мого життя, нічого не яке не дали, ніякі не взяли. Ну а потім червень 47-го року мене судили, так? У вересні 55-го я вже був у в'язні. 55-го мене звільнили, 55-го у вересні мене звільнили, 55-го року. Ну от у вересні 56-го я поступив на роботу. Тут, до речі, дуже довелося тоді довго ходити і шукати роботу, невелике митарство було. І ніхто не приймали, оскільки зразу довідали, що я... Радило пізніше. Давайте розкажіть про це слідство, той суд і ув'язнення. Так, ну ось, а що те... Все так, знаєш, було так, як сказати, до ув'язнення. Коли навіть мене ув'язнили і вивезли до міста Інту, це Комі АССР, Республіка Комі, в 48-му році. І там вже починається справжнє моє вже інше, цілком інше життя духовне. І я вже справді довідався вже, хто такий Шухевич, хто такий Грушевський, хто такий, знаєш, всі ті наші національні корифеї. І тому що цей табір був виключно для політв'язнів. От, коли я туди прийшов у 48-му році, коли привезли мене туди, там ще було кілька цих злочинців кримінальних. Злочинців цих карні злочинці. Карні злочинці. Але їх швидко відтіли, забрали. І оскільки потрібні були спеціалісти, то там організували курси. І я одразу, знаєш, поступив на курси машиністів піднімальних машин. Через 3 місяці закінчив там курси і почав працювати на машинах шахт, на машинах піднімальних машин. В шахті номер 5, а потім на 10-й шахті працював пізніше. У тому, що цікаво, що в тому нашому таборі там були дуже багато цікавих людей, поетів, письменників, дуже відомих, і професор, вчених. І ось я познайомив дуже з багатьма, дуже багатьма людьми. І оскільки з першої цього мене познайомився із Кочуром, от, причому тут десь я тут згадую у своїй статті, вона надрукована там у зоні, я вам говорив, це в зоні, по-моєму, 14, здається, 14, номер 14. Там описує детально, як я познайомився із Кочуром. Ось, спочатку мені сказали, що є такий професор, який пише вірші, от, і український професор, це звати його Кочур. Я коли пішов в його барак, а ми були в одному таборі, а в таборі у нас було десь близько 5 тисяч чоловік. Пішов, то він в 45-му році, бачиш, маленький такий чоловік, худенький, сидить без сорочки, без чобіт. І бідкається, де взяти взувачки, тому що його хтось украв. Ну тоді я з ним не познайомився, він сам мене знайшов. Прийшов, як я працював на Брендбері, на машині. І прийшов і говорить, ви Василенко, я говорю, так, ви пишете вірш, я говорю, так, малюю. Ну прочитайте. Я коли я прочитав, він каже, не кидайте писати. Щось у вас є, пишіть. І тоді мені перше дав таку, знаєш, маленьку лекцію з теорії літератури. Тому що я мав освіту ще 9 класів, і такої освіти філологічної не мав. Все довелося тоді, все життя, тільки самотужки вивчати, вчитись, навчатися. І з того дня я почав навіть бути знайомим, дуже спілкувався, тісно спілкуватися із Кочуром Григорієм Порфіровичем. Він познайомився з Дмитром Фомичем Паламарчуком. Потім Полянкар, це був єврейський письменник з Києва. Я їм давав свої твори, але нам в ті часи не дозволяли ні писати, ні читати. Не було радіо, не було газет, не можна було абсолютно, все заборонялося. Це до 1953 року, до смерті Сталіна. Пізніше дозволили вже отримати літературу, можна було газети. І тоді провели в барак наш трансляцію, радіо, а до того часу не було. Але не дивлячись на те, все-таки поступали таємним шляхом. Ми добували і книги, і папір, і олівці, і писали. Доводилось писати і все то ховати. І от я хочу, тому що я, може, працював в цій машинному відділі, приміщенні, то вночі нікого не було, я залишався тільки сам. Я ухитрявся так керувати машиною, щоб в мене була вільна рука. От, і писав, одною рукою писав, і керував машиною. І там я написав дуже багато. І вперше почав писати прозу на історичну тему. Це про царицю держави Селевків, Лаодіку. І там же я і ховав всі ці речі. Ніхто, крім Кочура і Полянкара, про це ніхто не знав. Потім був там Дацюк, Євген Дацюк, студент, який також я довірявся йому, який був лікар, не лікар, фельдшером там був, Любов Полюга, це також студент медичного інституту зі Львова. Я їм довірявся і їм читав. Тому що ми знали, що якщо довідається оперуповноважений, то за це можна навіть іще одержати добавку до нашого вироку. Но все так ділося не дуже довго. Нас часто приходили ці етапи. Етапи вивозили на інші роботи. А морози там були дуже високі, 40-45 градусів, мороз, мінус. І звичайно, не хотілося залишати своє місце. Тому що справді мені якось пощастило, що я працював у теплі, в цю машинному відділі. Тим більше, що залишався навіть сам. Особливо третю зміну, абсолютно залишався сам, я міг робити те, що я сам хотів. І ось тоді викликає мене оперуповноважений і говорить, що завтра здавай свою зміну, підеш на етап, на лісоповал. Ну, я й почав просити, що тут у нас є, я вже тут працюю, вже рік. Ось що можна відкласти. Він каже, можна відкласти, якщо погодишся працювати інформатором. Ну, я одні цього я не можу. Я вийшов від нього і так пригнічений, страшенно був вбитий, знав, що хто йшов на ті лісоповали, в цей мороз, я був в Оркутуї, де мороз був 50 градусів, то там вони і залишалися. Переважна більшість. Більше ми були дуже погано одягнені. От, морози великі, хворіли. І там був один Мітясов, росіянин в нашому таборі. Він чомусь так дуже добре до мене відносився. Він сидів з 47-го року. Сам був за переконанням монархіст, ну, антикомуніст. Явний такий вже антикомуніст. Виступав проти, майже відкрито, йому додавали в щасті терміни. От, він продовжив навіть бути самим собою. І він це майже догадався про те, каже, ти, Коля, знаєш, ти погодься, скажи, що будеш тільки після етапу. дасы такую. Ну, я тоді питаю, пішов, кажу, ну, добре, говорить, я буду після етапу. Та, він каже, ну що, це вірно, я був звичайно вірно. Він мене викреслив із списку, а тільки етап пішов, я сказав, я не передумав. Ну, що тоді було? Ой-ой-ой, навіть страшно згадувати. Но я настояв на своїй, звичайно, мене одного вже ніхто не, на етап не міг вести. Я залишився, але одразу мене вже зняли з роботи стоя і поставили пиляти дрова на поверхності, на морозі. Десь тиждень-два я там навіть працював. Дим одморозив собі вуха, поморозив дуже пальці, і зараз в мене ці вуха не ламаються. А оскільки на етап багато пішло спеціалістів, шахта зупинилася, роботи ті спеціалістів не було, там майстер мене знає, що я спеціаліст на піднімальних машинах працював, мене поставив, щоб не бачив ніхто із начальників цих шахти, а начальником шахти був Березін, 47 троцькістом, там відсидів якийсь там термін свій. І потім звільнився і працював вже начальником шахти. І він поставив мене працювати на Терекон, на Либідці. Я пішов вночі туди працювати. Працював. Там, справді, це село, це буржуйка, ну, буржуйка – це бочка металева. І ми топили вугілля в болоті, і зараз і топили вугіллям. І, звичайно, там було тепло вже. Можна було працювати. І якось приходить вночі, а вночі начальник шахти цей Березін сам не ходив ніколи. Та й в день він боявся, тому в його ціла свита була. Із наглядачів, і потім механіки, там майстри. І побачив, що я дрімаю коло цієї печурки, коло печки. Він, знаєш, хто поставив сюди, тільки сказав і замахнувся на мене вдарити. І поправ якраз по рукою потрапив по трубі, а вона червона труба від печі. Труба-то впала йому на ноги, він як закричив, всі перелякалися, і з цього приміщення вискочив. Він говорив, встигай на його знаїти, забрати, святити. І от наступного дня, звичайно, в мене одразу в шахту, самий паршивий, гидкий забой. А я ходив, тонкий тоді, ну, годували надзвичайно погано, тільки одна баланда. І, правда, хліба давали 550 грамів. Це дали мені таку важку лопату, забой загнали глибоко. А забой той і був заповнений водою. Ці робітники пішли на етап, і ніхто не знав, як її відкачати, як включати ці насоси. А насоси були там на поверхні, на іншому там приміщенні, забої приміщення, так і було спеціально. І майстер говорить, бригадір, бригадір Мордовин, ось гарна, цікава людина, така добра людина, також з політичної. Мотив свій собі, не знає за що. І він знає, хто може, говорить, це відкачати цю воду. Треба розібратися в схемі цих насосів. Ну, я звик, знаєш, завтра я. Я кажу, я, а сам не знав, що там буде. А туди, що не хотіли, там один хотів зробити, розібратися, включати ці насоси, але вони корпусили на землю. Ну, я про це знав, взяв тоді одяг, скинув себе сорочку, пішла і через суху сорочку почав включати по палицю і думав, що, куди там була яка схема. Ну, поки розібрався схема та зрозумів, що до чого, які включати, які вінки закривати, які вінки відкривати. І раптом вода пішла. Ну, вони всі зраділи, значить. І я там залишився працювати. Також один був. Той бригадир приносить мені вже подвійну порцію хліба. Для забойщика були. І так я також десь навіть коло місяця працював там. І раптом знову Березень приходить, обходив якось ті шахти свої у забої і побачив мене. Побачив і знову те семиповерховим матом на всіх фені. Гноїти, убити, загнати його, не випускати з шахти. Отака була лють, яка зна. А сам він євреєм. Мене знову дають величезну, тяжку лопату металеву і в шахту туди, в забій. Я там попрацював 2 тижні і вже почав бачити, що вже не витримаю. Вже зовсім дійшов, тому що не міг. Дуже тяжко було фізично працювати, тим більше там шахти, повітря тяжке, багато газовано. І в мене був там друг, він фельдшером, Любер Полюх, про якого я говорив, що це дуже знайомий. Це дуже знайомий із Шухевичем Романом, він сам учасник УП. От, і коли він побачив мене, каже, слухай, тобі треба, з тобою треба щось робити. Давай я тобі прищеплю тиф, щоб ти потрапив у лікарню, а там розберуся. Може вони забудуть про мене щось, то я б іншу роботу якусь дістану. Ну я погодився. Він мені прищепив і розказав, значить, як говорити, що це справді тиф. А в медпункті на шахті була дружина опору поновашена. Молоденька, я зараз пам'ятаю, така блондиночка. І коли я зайшов, у мене температура 39. Зайшов, говорив, що в мене тиф. Вона каже, який симптом? Я розказав, так і мені Любомир розказував, що треба говорити. І коли я сказав, що в мене тиф, вона одразу від мене відійшла на 3 кроки, злякалася, щоб не заразитися. Почала дзвонити в лікарню, почала розказати ті, що їй сказали, і вона, значить, відібрала цілу майже жменю таблеток різних, ліків, сказала випити, випити при наглядачі. Ну, довелося випити, я випив. Мене кладуть тоді на санки, запрягають кобилу і під конвоєм одного наглядача солдата везуть за 5 кілометрів до лікарні. І мабуть вони дали мені снотворно, або що я тоді не заснув. Заснув, а мороз невеликий був, малесенький мороз, ну я одягнути, мені накрили кожухом. І от коли я приїхав туди, зміряли всього 38 градусів, 37,8. Лікар той каже, ти що, симулюєш? Ви негайно повертайся в барак. Я повернувся в свій табір, в барак. Приходить цей Любомир вечором, ми в одному таборі були. І от побачив мене і говорить, ти знаєш, що треба б навити ще подвійне тобі дам дозу. Я говорю, витримаю. Ну, це як хочеш. Ну що, я та давай все ношу. Ну, так, вже я бачу, що кінець буде. І він дав мені подвійну дозу, в мене вже 40. І знову то до лікаря, а вже в нашій зоні лікарем був Семенов із когорти лікарів кремлівських якраз. Який це вже рік з цим тифом? Це вже 53-й рік. 53-й. Ну, ще до Сталіна це. От коли ви знаєте, це був кремлівський на лікарів Кремля. Там було. Це дуже була гарна людина, головним лікарем. А сам він професор, доктор медицини. І він з нею догадався, можливо, що це. Ну, поклав мене в лікарню. І тоді прийшов кочур, і ще там от, розказали, хто я, що я, от, що я, значить, поет, що я такий тут. І він мене протримав цілий місяць в лікарні. Що я зараз йому з великою, знаєш, такою вдячністю згадую цю людину. Місяць через місяць змінився там оперуповноважений, начальник змінили. Почали, не знаю, чому це сталося. То... І коли я вже вийшов, то там в мене нас друзі були литовці, литиші. Литовець Завіскас працював на високовільтній подстанції начальником. От, а зі мною на машиністом працював, не забув, яке прізвище, є саме це записано. Міністр, колишній міністр сільського господарства, чи саме Литовської ще, коли Литовська Литва була ще незалежна державою. І мене тоді взяли вони чергувати на високовольтну підстанцію. Хоча мало що розумівся в цьому, а там було 10 тисяч напругів. Але я сказав, що вивчив все досконало, і то мені дали літературу. Я, значить, вивчив там, швидко опанував цю спеціальність, і то я вже там працював на високовольтній підстанції. За той час вже Сталін помер, почалися вже так підвига у нас. Вже було, можна було одержувати книги, читати газети, вже організували бібліотеку. От був якраз, я пам'ятаю, Павлов, один професор університету московського, філософ, він сам і писав там якраз писав біографію Сталіна. І він був бібліотекарем у цій бібліотеці. А потім, коли Сталін помер, він каже, він порвався, спалив всю працю. Вот. Ну, звичайно, про те думати, що щоб друкувалося десь, ну, навіть не мож, ніхто не думає, я, і я не думав. Але писалося, знаєте, якась дивна така буває такі у житті події. От, наприклад, прекрасно всі ми там розуміли, там дуже цікаві люди були, дуже цікаві ті, і люди, і, так, я б сказав, ну, оригінальні люди, такі неординарні. І ось здавалося, ну що, от, знаєте, пишеш вірш, до чого це вірші були неконюнктурні. І ти ризикуєш, що можеш і знову за ті самі поезії, чи за ту прозу, яку ти пишеш, можеш потрапити знову в якусь немилість і одержатися потрійний вирок. Все рівно, хтось, якась сила тобі нашіптувала, пиши. І от перейшовши межу страху, писали люди. Писали, ховали, от, і все рівно намагалися передавати за дріття. Мені, наприклад, я працював тоді на підстанції, вже багато мене було написано, і там появився один більняшка, вільна людина, який також відсидів свій термін ув'язнення. Він працював бригадиром електриків, ну вже як вільна людина. І він приходив на нашу підстанцію, робив там ревізію. І коли довідався, що я пишу, він просив, щоб я вчитав йому вірші. Я йому прочитав кілька віршів, і він сказав, що коли будеш дивитись мені, я твої вірші можу переправити, переслати додому. Коли ти скажеш. Я дуже довго ходив, мучився, не мог. Я знав, що ма таке, що кожен може підісланий бути, може це так потрапити в КГБ, чи тоді не було КГБ, МГБ. І врешті-решт все-таки погодився. Зібрав кілька цих десятків, і все це запакував, написав адресу не свою, а до родичів. І ви знаєте, ходи я тоді мають з півроку, весь час очікував, що мене викличуть. І тоді вже буде новий суд тут. Хоча, правда, там прямих не було, антирадянських таких віршів. Але то я знав вже породу цих МГБістів, що вони могли до чого придатися, переіначити і дати вирок, судити. І ось десь з півроку одержав листа, що одержали. Одержав ці вірші, так в мене збереглися ці, от, і, то есть, в мене тут є вони досі, частину вже забрали у музей літератури наш Херсонський. Того року, 50-го, написані там ще чернетки, все це. А частина в мене ще залишилася в моєму домашньому архіві. Я вам можу показати, що треба. Ну, а там, як я вважав, все-таки люди, ці вільні найомники, які працювали з нами, вони допомагали. Ті два доставали ці газети або книги. І от мені потрапила одна енциклопедія. Енциклопедія я прочитав про древні цивілізації. Єгипет, Грецію, потім Селевкидію, про імперію Олександра Македонського. І мене дуже зацікавила постать цариці, образ цариці Лаодіки. Це держави Селевків. І так мене змалювалося, в мене у цій пам'яті чимось виникло, що я захотів написати повість. А даних матеріалів не було, оскільки у нас там, як що там були багато, дуже багато людей, дуже грамотних таких, і історики були, філософи, і поети. То я звернувся до них. І там був один цікавий поляк, який історик сам, мені розповів всю цю історію. Де вона була, що це за держава, коли це була. Це було в 247 році до нашої ери вона жила. 247. І я почав писати повість. Написав повість, частину, і показав Кочеву. Той прочитав, правда, зробив там граматичні такі виправки, що граматика в мене завжди була погана, що я не володів довершеності. От, і сказав, пишіть, у вас є щось. І я написав повість. Написав повість, і там в мене був друг Дацюк, оце як він тут пише, ось у журналі «Висловним шляхом», оце поетові сходні. Він тут пише про цю Лаодіку. Він взявся переписати. Переписав її і переслав в табір до дівчат. Ті, знову переписали. І вже коли я звільнився в 55-му році, одержую з Сибіру від невідомих людей рецензії на цю Лаодіку. Вона потрапила в Сибіру, там в табори. І ці рецензії в мене також зберігаються. Це не рецензія, а відгуки і потім побажання, що треба розширити, треба тягувати, кожен навіть по-своєму.